sijui njia gani ya kwenda. Tulika mezani kwa furaha, nilifurahi kutembea naye wakati wa jioni. Alinifundisha kuwa mwangalifu tulipofuka, nikitazama huku na kule, huku na kule, walinipenda kama mtoto wao wa pekee, nami niliwapenda sana. Baba na mamangu, baba na mamangu, na mamangu. Madereva fateni sheria, okoa maisha ya watu wengi. Madereva fateni sheria, okoa maisha ya watu wengi. Nguvu katika maisha ni vigumu kusahau, mimi na wazazi wangu, hiyo ni tukitembea. Tuende shumakari kwa wangari, tuende shumakari kwa wangari.